Radio 1. 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza zijn zeker 25 mensen omgekomen. Ook zijn er 50 mensen gewond geraakt. Dat meldt het door Hamas bestuurde ministerie van Volksgezondheid. Eerder sprak de Palestijnse Rode Halve Maan van zeker 18 doden in het tentenkamp. 2 Israëlische tanks zouden vanaf een heuveltop hebben geschoten op het kamp in de buurt van Rafah. In 2028 moet het verboden zijn in Barcelona om appartementen te verhuren aan toeristen. De stad komt met een plan omdat de huizenprijzen en huren enorm zijn gestegen door verhuur via onder meer Airbnb. Daardoor kunnen inwoners steeds moeilijker een woning vinden. Voorlopig kunnen Apple-gebruikers in de EU nog geen nieuwe AI-functies gebruiken. Het heeft volgens Apple te maken met een EU-wet die ervoor moet zorgen dat de macht van grote techbedrijven ingeperkt wordt. Met de nieuwe functies kan je bijvoorbeeld afbeeldingen laten maken door AI. En Apple gaat nu in gesprek met de EU om ervoor te zorgen dat de functies hier gebruikt mogen worden. Een arrestatiebevel tegen de Malinees Iyad Ageli is openbaar gemaakt door het Internationaal Strafhof. Hij wordt verdacht van onder meer oorlogsmisdaden in Mali. Het bevel ligt er al 7 jaar. Waarom het nu openbaar is gemaakt, is niet duidelijk. Trouw en De Groene Amsterdammer zijn 2 keer in de prijzen gevallen bij de uitreikingen van De Loop. Dat is de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek. Een van de prijzen ging naar een serie over hoe het grote geld steeds belangrijker wordt in de samenleving. Daarom werd onder meer gekeken naar de invloed van techbedrijven op het onderwijs. Het weer. Vanochtend is het overal droog. Lokaal komt er wat mist of nevel voor. Later vandaag kan er in het zuiden een bui vallen. Verder is het droog en veel ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een Zuid-Amerikaanse zomeravond. Quintetto Astor Piazzolla speelt de muziek van de meester van de tango, Astor Piazzolla. Op 7 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Nadia Moussaïd. Een hele goede morgen. Wat fijn dat je luistert naar dit cultuurprogramma van de VPRO. Normaal hoor je elke zaterdag Teddy Tops en op zondag Eva Koreman. Maar deze zaterdagochtend moeten jullie het met mij doen, Nadia Moussaïd. Mijn gast is kunstenaar Ralf Nauta. Hij vormt samen met Lonneke Gordijn kunstenaarsduo Drift. En in 2025 openen zij hun eigen museum in Amsterdam. Een kleine introductie voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Wat ik me natuurlijk niet kan voorstellen. Maar goed, hier komt het. Je bent geboren in 1978. Je studeerde aan de Design Academy in Eindhoven. In 2007 richtte je samen met kunstenaar Lonneke Gordijn collectief Drift op. En jullie werk bestaat uit grote installaties en worden vertoond over de hele wereld. In 2018 was jullie eerste solo tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Een van de hoogtepunten van deze tentoonstelling was de drone performance franchise Freedom, boven het ei. En deze bestaat uit 300 lichtgevende drones die ook als een vogelzwerm eigenlijk boven het water vlogen. En dit jaar was deze performance ook te zien in het Central Park in New York. En jullie openen net een performance in Arles in samenwerking met Luma Arles en de Foundation van Van Gogh. Dat is in Frankrijk. En dan dus in 2025 jullie eigen Driftmuseum in de Van Genthal in Amsterdam. Dat is in samenwerking met Eduard Sane. My god, en ik kan eigenlijk nog veel meer vertellen, maar we gaan jou nog beter leren kennen. Voordat we dat museum induiken, Ralf, ik ben heel blij dat je hier bent. Dankjewel. Hoe zou jij jullie werk omschrijven? Ik heb net eentje er een werk eruit gepikt. Hoe zou jij het omschrijven? Ja, ons werk is echt een samensmelting van onze beide kinderlijke interesses eigenlijk. Als kind heb ik heel veel science fiction gelezen. En ik was altijd op zoek naar een uitvlucht uit onze samenleving. Dat is natuurlijk wat science fiction biedt. Lonneke die is heel erg bezig met processen in de natuur. Die lag altijd op de buik te kijken naar hoe mieren bepaalde paden lopen. Of hoe paardenbloemen met elkaar communiceren. En we hebben eigenlijk die interesse samengebracht. Omdat we de eerste dag dat we elkaar ontmoeten op de Design Academy. Werden we smoor verliefd. We wisten het eigenlijk nog niet. Maar het heeft eigenlijk nog 6 jaar geduurd tot we toen een relatie kregen. Ook weer 6 jaar geduurd voordat dat. dat het niet meer ging. Maar. Ja. Dus we probeerden elkaar altijd te overtuigen van hoe tof de wereld was waar wij in zaten. Ja. En we kwamen er eigenlijk achter dat ze gewoon een verlengde van elkaar zijn. Heel erg, heel erg verwoven in elkaar zijn. En dus, dus het is een wereld van de natuur, van techniek, natuur, van science fiction technologie, wat we voornamelijk zelf ontwikkelen. En gewoon die twee werelden hebben we samengebracht, letterlijk. En dat is het werk geworden. Ja. En hebben jullie een bepaalde filosofie? We maken geen concessies. We praten eigenlijk net zo lang met elkaar totdat we er echt uit zijn wat we willen maken. En het belangrijkste is daarin dat het ons persoonlijk raakt. Dat we daar gewoon de komende 10, 20, 30 jaar aan kunnen werken zonder dat het verveelt. Dat we daar nieuwe iteraties van kunnen ontwikkelen. En ja, dat het ons blijft raken als we dat weten. En dat duurt meestal een paar jaar. Dus we bedenken iets en dan ligt het op de plank. En dan komen we een paar jaar later op terug en denk van ja, dat is nog steeds goed of zo. We voelen daar nog steeds een verbinding mee. En dan gaan we het onderzoeken van hoe we het kunnen maken. En ik had het net over Franchise Freedom. Hè? Dat is dus met die vogelzwerm eigenlijk, gemaakt van drones. Hoe kom je op zoiets? Hoe begin je daarmee? Ja, dat is echt ontstaan vanuit een van onze eerste werken. Dat heet Flylight. Daarin hadden we een zwermalgoritme geprogrammeerd. Door het bestuderen van starlings in de lucht, van spreeuwen. En dat was een fysiek werk, moet je zien, uit honderden lichtgevende buizen. Er zat toen nog halogeen in. Waarbij dus wanneer je er naartoe loopt, het zwerm, het licht wat er doorheen gaat, naar je toe vliegt. En dat heeft te maken met hoe een zwerm zich beschermt. Dus ze gebruiken eigenlijk de kracht van de sociale structuur om de individu te beschermen. Ze vliegen naar je toe. En daardoor kan de aanvaller zich niet focussen op een individu. Nou, dat is natuurlijk heel mooi sociaal gedrag. Mm-hmm. Dat was de basis voor dat stuk. En we dachten toen, dat was 2007, 2008, van hoe kunnen we dit algoritme fysiek in de lucht vliegen. En toen bedachten we, nou laten we dan lichten onder quadcopter stoppen. Er waren toen een paar universiteiten waar daarmee aan het spelen. Er bestonden nog geen dronebedrijven, zoals DJI of wat dan ook. Mm-hmm. En we zijn dat toen gaan ontwikkelen. En nou ja, nu heb je dus over de hele wereld droneshows die het vuurwerk vervangen. Ja. Maar dit komt echt vanuit dat ene kunstwerk, dat idee. En dat is van jullie. Ja. En ik schreef het net even op, hè, 2007, 2008. Ja. Dus zo lang geleden, toen is het ontstaan eigenlijk. Ja, en het is nog steeds te zien. Ja, ja, ik kom ook net uit Cannes. We hebben net een show gevlogen voor een klant. Dus we hebben er, naast onze kunstpraktijk hebben we nu ook een andere divisie waar we eigenlijk, ja, dan wat meer met samenwerken met andere partijen. Ja, en hoeveel mensen zijn Studio Drift? Nou, waar op een gegeven moment hadden we de 85. Dat werd iets te veel. Dus we zitten nu op rond de 65. Dus dat is een groep engineers. Dat zijn ook de mensen in de studio waar ik het leukst vind om mee te werken. Dus echt de ontwikkeling van de nieuwe werken. Dus mm-hmm. bovenop de techniek zitten. En we hebben een afdeling productie, noemen we het. Maar daar worden de werken gemaakt. Die zijn heel nauw met elkaar verbonden. En dan heb je natuurlijk je organisatie. Zoals je... Ja, je moet toch aan zien te slijten. Dus je marketing, new project development. En dan natuurlijk altijd het saaie werk met altijd het financiële gedoe, waar ik eigenlijk minst mee te maken wil hebben. Maar het hoort erbij. Noodzakelijk kwaad, ja. Want noodzakelijk kwaad, wat is het? Ja, jullie zijn kunstenaars, maar ook designers, maar ook ondernemers dus. Welk gedeelte word jij het gelukkigst van? Ja, het creëren, tuurlijk. Daar gaat het allemaal over. Dus, ja. Maar ja, daarvoor... Kijk, ons werk is gewoon extreem ingewikkeld en daardoor ook kostbaar om te ontwikkelen. Dus we moeten... we doen eigenlijk alleen maar ontwikkelingen die nog nooit eerder gedaan zijn. Je hebt natuurlijk heel veel creatieven die pakken iets wat op een kast ligt en dan mm-hmm. maken ze daar een alternatieve versie van, of ze gebruiken dat. Maar zoals bijvoorbeeld met die drones, wij ontwikkelen meestal alles helemaal vanaf het begin. Dus we hebben een afdeling die maakt de elektronica, de afdeling doen we de mechanica, de bewegende, mm-hmm. bewegende sculpturen. Software, dus het programmeren van de algoritmes, het schrijven van de software. En ja, dat komt in de studio allemaal samen. Ja, ik ben echt niet technisch. Ik vind... Nee, hoeft ook niet. En je zei net, jij en Lonneke zijn het samen begonnen. Jullie mm-hmm. waren 6 jaar al aan het samen studeren, werken. En pas daarna hadden jullie door dat jullie verliefd waren. Ja, we wisten het al wel, hoor. Ja. We zaten alle twee in een andere relatie. En het, ja, we zochten eigenlijk altijd excuses om samen te zijn. Dus ja. We hebben van die bijzondere herinneringen van mij is dat we dan bijvoorbeeld een bouwplaats in de nacht op binnen sneakten en dan boven daarop een toren in aanbouw een nestje maakten en dan samen een jointje rookten en allemaal begonnen na te denken over de toekomst tot de zon opkwam. En er vliegt ineens een vogel. Ah, hij zegt. Oh. Ach, hij vliegt tegen ons raam aan. Gorsie. Ach. Ja, het is een natuur. Zielige extra die tegen het raam aan vloog hier in de radiostudio. Maar hoe is dat dan nu? Want jullie zijn nu geen geliefden meer op romantische manier. Zeg ik dat zo goed? Ja, maar we houden natuurlijk nog steeds ja. van elkaar. En, hoe is dat dan om daarna nog met elkaar samen te werken? Ja, goed. Ja? Dat is heel goed. Of is het een moeilijk snijken? Nee, helemaal niet. Maar je hebt natuurlijk, kijk, als je in een relatie zit, dan heb je het non-stop over je werk. Dus je ligt samen in bed. Ja. En de gesprekken gaan alleen maar over van de volgende dag en wat je aan het doen bent. En nu heb je wat afstand tot elkaar. Wat eigenlijk ook wel fijn is dat je dat je er ook gewoon nog een leven naast hebt. Dus dat is wel. Heeft een beetje rust. Maar ik mis er wel vaak. Oh. Ja. Ah. Nou, mooi. Wij kwamen elkaar tegen een paar weken geleden en toen vertelde je dat jullie bezig zijn met een museum. Klopt. En je liet mij wat zien, wat beelden, en ik dacht echt, wauw, wat de F uh-huh. zijn jullie aan het maken? Vertel, een museum, hoe is dit idee ontstaan? Wat zijn jullie aan het doen? Ja, nou, we hebben vrij grote werken die we maken. Uh-huh. We stonden dus 8 jaar geleden stonden we in de Van Genthallen. En het heeft echt een turbine-hol-achtig gevoel. Dat is in Amsterdam? Ja, dat is in Amsterdam. Dat is in Oost-Centrum zit dat gebouw. Dus niet ver van het Centraal Station. En we zijn altijd op zoek geweest naar dit soort ruimtes in de wereld. Maar je hebt er natuurlijk maar een paar. Zoals de Shed in New York. Nou, daar hebben we wel een show gedaan. Turbine Hall in Londen. En dus wat ik al net zei. Of de Hangar in Milaan. En ja, ik heb natuurlijk wel geprobeerd in mijn carrière de relaties te bouwen om in dat soort gebouwen ons werk te kunnen tonen. Maar dat is dan bij de Shed wel gelukt. Maar die curators die veranderen ook de hele tijd. En die museumdirecteuren. Dus ja, en vanuit Nederland dat allemaal warm te houden en te managen is natuurlijk best een gedoe. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment dachten we, we moeten het gewoon zelf organiseren. En ja, je kan niet afhankelijk zijn in het leven of iets gaat gebeuren. Weet je, als je wil dat er iets gebeurt, dan moet je het ook gewoon gaan doen. En hoe onafhankelijker je bent van andere mensen, hoe waarschijnlijker het is dat zoiets gaat gebeuren. Maar je vertelt het alsof het echt super simpel is. Maar je moet nogal wat in je mars hebben en durven dromen om dit ook daadwerkelijk te doen. Want dat lijkt me niet zo simpel. Ja, ik heb het geluk dat ik misschien een beetje naïef ben daarin. Dus het is altijd. Het grote denken is geen probleem. Dus natuurlijk de uitvoering achter naar de hand is altijd wel een challenge. Maar daar kom ik altijd wel achter wanneer ik ermee bezig ben. Maar wanneer is dit? Hoeveel jaar geleden ontstaat zoiets dan? Dit was 8 jaar geleden. 8 jaar geleden. Ja. En welke fase zitten jullie nu? We zijn nu aan het bouwen. Dus de ja, het is een historisch pand. Mm-hmm. Wat heel veel problemen met zich meebrengt. Je mag natuurlijk gewoon helemaal niks. Wat natuurlijk ook logisch is. Maar het wordt. Eduard is onze partner. Eduard is een geniale man die. Eduard Zane. Ja. Die gaat heel ver in dit brengen tot wat het kan zijn. Dus het hele pand wordt energie opwekkend. En naar mijn weten is dit wereldwijd een primeur. Dat zo'n groot historisch gebouw op die manier wordt herontwikkeld. Het is, Misschien wel heel kort uitleggen wie Eduard Zane is. Jullie doen het dus samen met hem. Hij was ooit de medeoprichter van kinderwagenmerk Bugaboo. Klopt. En eigenaar van heel veel duurzame start-ups. Ja. Staat ook in de Quote 500-lijst. Dat is een van de. Is hij dan ook investeerder? Of wat is die relatie? Ja, hij doet de ontwikkeling van het pand. Komt vanuit hem. En, maar gewoon een hele bijzondere man. Hij had toen in de tijd, toen wij 8 jaar geleden wouden wij het pand kopen. We hebben een bod gedaan aan Stadsgenoot toen. En hij kon het toen. Ja, hij kon dat geld niet leggen. Dus hij heeft het toen gekocht. En ik had zo'n hekel aan die man. Maar dat meen je niet. Ja, tuurlijk. Maar ik zag onze droom verdampen, weet je. En toen kwam iemand bij mij werken die bij hem gewerkt had, bij Bugaboo. En die zei van, nee, je moet hem echt even bellen. Want het is echt een lieve vent. En over mijn ego heen gestapt. Was dat makkelijk? Nee, tuurlijk niet. Ik ben daar niet zo goed in. Maar in dit opzicht is dat wel gelukt. En ik heb hem gebeld. En hij was gelijk enthousiast. En hij snapte de visie. En sindsdien is het gewoon 2 handen op 1 buik. Dus dat is top. Ja, lessen hier al. Ja, mega. Dus stap over je ego heen. Ja. Nee is niet altijd een nee. Oh, nee, dat is sowieso het één ding wat misschien wel het belangrijkste is in alles wat wij gedaan hebben. Ja. Ik krijg altijd een nee. Met alles wat we doen. Tot aan drones vliegen in New York, in Central Park. Nou, er was bijvoorbeeld. Je mocht geen drones vliegen in New York. Nou, ze hebben een relatie gebouwd met de burgemeester daar. En met hem hebben we de wet aangepast, zodat er nu drones gevlogen kunnen worden in New York om het werk te kunnen vliegen. Dus we gaan ook wel heel ver om onze droom te verwezenlijken. Maar uiteindelijk met alles krijg je altijd eerst een nee. En je moet je eigenlijk wat ik constant probeer te doen, is mezelf omringen met mensen die van een nee een ja kunnen maken. Zoals. Bijvoorbeeld een partner van mij, Lucas van Oostrom, die net een kind heeft gehad. En een hele bijzondere man, die kan dat gewoon constant. Weet je, een ander ding is hier wel minder goed, maar ja, dat maakt niet uit. Maar van die nee een ja maken, essentieel. Ja. En groot dromen dus. Een beetje Amerikaanse. Wij zijn natuurlijk heel Calvinistisch eigenlijk qua cultuur. Ja, veel te Calvinistisch. En dit is veel meer wat je in Amerika misschien ziet qua cultuur. Nou ja, daarom zijn ze natuurlijk ook succesvol. Ja. Op veel vlakken. En daarom is ook de Amerikaanse cultuur wereldwijd een bepaler van welke kant we opgaan. En ja, ik vind dat we daar in Nederland wel iets te bescheiden in zijn. Ja. Genoteerd. Ja. Verder over dit, over dit museum. Hè? Dus het wordt gebouwd. Ja. Energieopwekkend. Ja. Hoe gaat het eruit zien? Wat is er te zien? Ja, dus en dat is ook weer te danken aan Eduard. Er komt een binnenhaven voor de rondvaartboten. Dus die kunnen in het museum. Om daar zeg maar de bezoekers een ervaring te geven die dus al begint bij het instappen van een boot, de rondvaart in de kanalen. En dan het eerste wat je tegenkomt is de Tree of Tenere. Dat is een werk wat we gemaakt hebben op Burning Man in 2017. Waarbij eigenlijk ik weet niet of ik dat al moet gaan vertellen. Nou, een klein voorbeeld van wat er daar gaat gebeuren, waarbij de emotionele verandering van de bezoeker die we meten collectief in die boom vertaald wordt in licht. Nou, en dan heb je aan je rechterkant heb je een bijzonder restaurant wat met allemaal biologisch eten en voedzaam. Maar ik denk ook. Ja, nou ja, goed, we moeten dat nog. Je bent voor mij een inner dialogue aan het voeren. Ja, van klopt, wat mag even. Ik vertellen, wat mag ik niet vertellen. Maar, ik ga je even helpen. Ja, dus denk jij even na. Dus je zegt eigenlijk, de boten kunnen er doorheen varen. Nee, het is een haven, dus een insteekhaven. Dus je steekt hem in, dus sta je in het museum. Ja. Met je boot? Met de rondvaartboot of met de boot. En dan heb je een entreehal, een centrale as door het gebouw, waardoor je eigenlijk alle activiteiten in het gebouw kan zien. Nou, een vleugel daarvan is bijvoorbeeld Eduard Startups. Nou ja, hij is een visionair in het denken van duurzaamheid. Dus dat wordt daar op gefocust. En dan het restaurantgedeelte, daar komen nog een aantal andere invullingen. Maar dan heb je ook de ingang van het museum, waardoor je dus door een ervaring wordt geleid waarbij hopelijk een transformatie doorgaat. Mm-hmm. En met een andere emotie buitenstapt dan dat je erin komt. Dat het is eigenlijk het doel. Wat het doel van het werk is, dat we mensen hopelijk laten voelen wat ze missen. En dat is een relatie met elkaar en met de natuurlijke omgeving. Het is eigenlijk van, er zijn ook bijna geen schermen aanwezig. Dus het gaat allemaal over fysiek werk. Je hebt natuurlijk nu heel veel van die, ja, ik haat het woord. Kijk, het is allemaal ontstaan nadat wij er al mee bezig waren. Maar je hebt natuurlijk de immersive onzin, ballenbak, troep en projectieschermen. En het zijn natuurlijk hele goedkope manieren om een ervaring neer te zetten bij iemand. Maar ons doel is om juist kinderen, volwassenen en iedereen weg te trekken vanuit hun scherm. Dus ze moeten, hoe minder ze voor een scherm zitten, hoe beter we connected zijn met onze omgeving. En dat is het doel, dat we mensen laten voelen wat ze missen. Hopelijk weer op zoek gaan naar de relatie met de natuur. Dus, maar het geldt ook voor mezelf. Hè. Als ik bijvoorbeeld probeer zo vaak mogelijk door de Alpen te lopen, om te zorgen dat ik weer die connectie voel en vanuit die basis de juiste keuzes weet te maken. Want dat kan je niet als je niet geconnect bent met je natuurlijke omgeving. Maar na een week weer in de stad leven, ben ik het weer vergeten. Dan zitten we allemaal weer in die red race. Dus het is echt om proberen mensen uit die red race te trekken, zodat ze weer de juiste beslissing op het juiste moment kunnen maken. Maar het is mensen laten. Het is vooral voelen en bewust maken dus daarvan. Ja. Want wat geeft het jou dan als je in de Alpen loopt? Wat is het verschil? Ja, dan je gaat meebewegen met de natuurlijke frequenties. Je voelt de wind, je ziet het gras buigen. Je ziet het licht veranderen in de gedurende de dag. Je ziet de macro, de micro, de minimale wat de natuur te bieden heeft ten opzichte van het overweldigende van de Alpen waar je doorheen loopt. En ja, dat, dan je komt gewoon weer tot je kern. En omdat jij onderdeel bent van de natuur. In plaats van dat je er een soort van naast staat. Wat we natuurlijk in onze steden doen. Ja. Ja, en dan automatisch weet je wat je moet doen in het leven. Dat is ook het moment dat bij ons de creativiteit gaat vloeien. Waarbij je zonder na te denken ideeën krijgt van, oh, dit moet ik doen. Weet je wat? Gewoon gevoelsmatig. Zonder dat je dat hoeft kapot te analyseren. Mm-hmm. In een stadomgeving waarbij je constant wordt beïnvloed door allerlei afleidingen en invloeden die eigenlijk buiten je staan. Ja. En die natuur speelt een groot onderdeel van jullie werk ook. Ja, absoluut. Wij proberen heel erg met natuurlijke frequenties te werken. Om zo dicht mogelijk. En we werken ook met natuurlijke frequenties. Om mensen dat, de bezoekers. En voornamelijk ook onszelf. Hè, want als we het zelf niet voelen, dan falen we natuurlijk ook. En wat jij vooral nu voelt, is dat die koptelefoon niet goed op je hoofd zit. Ja, hij is een beetje. Het is ook heel erg onnatuurlijk om een koptelefoon op te zetten. Ja. Maar ja, dus jullie moeten het werk zelf voelen. Anders is het niet goed, anders klopt het niet. Ja. Ja. Ja. Oké, ik wil nog heel even naar dat museum. Want ja. Het is een ervaring. Je had het ook over kinderen, zei je net. Volwassenen voelen eigenlijk dat we veel op schermen zitten, zei je. Veel te veel, ja. Kinderen zijn eigenlijk je meest belangrijke critici. Hè? Want er zit geen blad voor de mond, zit geen politiek achter, geen geneuzel. Dus die komen binnen en die vinden iets goed of niet. Dus het moment dat ik een kind daar een interactie mee zie aangaan en ik krijg een goede glimlach op zijn of haar hoofd, dan heb je succes behaald. Ja, dus die moeten daar ook naartoe. Ja. Maar komt alleen jullie werk daar of ook andere kunstenaars? Ja, voor nu is het, het is 8000 vierkante meter. Het wordt het grootste single arts museum van Europa. Ja, onze werken zijn fysiek en groot, dus we hebben gewoon ruimte nodig. En het is nu zo vormgegeven inderdaad dat het zijn 18 ruimtes waar je doorheen geleid wordt met allerlei verschillende werken. We zoeken wel de samenwerking met kunstenaars waar we internationaal relaties mee hebben. En dat wordt een volgende stap over misschien 2-3 jaar. Maar ik moet echt hier eerst op focussen om dit zo goed mogelijk te krijgen. Ja, dus jullie worden ook een soort van curatoren? Ja, dat ben je eigenlijk altijd van je eigen werk natuurlijk. Ja. Is wel macht ook? Nou, ik zie het anders. Het is meer een mogelijkheid om zonder concessies je werk te tonen. En zo zijn Lonneke en ik ook begonnen. Om ongeacht wat iemand vindt, gaan we gewoon doen wat wij belangrijk vinden. Nou, je had het net al over van, ja, wat is het, designkunst? Nou ja, we hebben toevallig design gestudeerd, maar we zijn nooit designers geweest. We zijn altijd kunstenaars geweest die weten hoe we iets moeten maken. Omdat we materiaalkennis hebben, productiekennis. We denken vanuit een visie en gaan dat dan vormgeven. Ik zie het niet als macht. Maar als je vaak met instituten werkt en musea's, dan moet je vaak aanpassen. Dat moet in een show passen. Nee, er komt toch licht binnen. De muziek kan, je kan naar de muziek niet laten horen. En nu hebben we gewoon een blanco canvas die we zelf, zeg maar, eigenlijk het museum om het werk heen kunnen bouwen. En dat gaat hopelijk. Gaat dat het werk in zijn kracht zetten zoals wij het zien. Ja. Maar ja, de tijd zal het leren. Ik bedoel, we hebben. En wanneer, wat is de planning? Ik zei net 2025. Ja, het is 2025. Dus dat volgend jaar al, hè? Er moet een hoop gebeuren. Maar ik denk zo'n mid, twee, ja, ik weet het niet. Jullie gokken op 2025. Ja. En het begint met jullie werk en dan later andere. Misschien. Maar de dialogen met andere kunstenaars is er. Ja. Maar het moet natuurlijk in de visie passen. Die jullie hebben. En die visie, ja, die heb je net uitgelegd. Ik kan even heel kort zeggen. Wat we eigenlijk doen, we ontwikkelen technologie. Omdat je dan eigenlijk een medium hebt wat mensen nog nooit gezien hebben. Dus dan is de beste manier om iemands geest te openen. Mm-hmm. En dan met de natuurlijke frequenties waarmee we werken, proberen we het verhaal over te brengen van, oké, dit is misschien wat je in het leven meer nodig hebt. Dus dat is eigenlijk het doel. Ja. En, dan zal ik daar nog even diep op ingaan. Want ik herken dat ook wel. Dat resoneert ook wel bij mij. Dat we zitten inderdaad heel erg op ons telefoontje allemaal. Mij lukt het ook niet goed. Ik hoorde vrijdag ook weer op de radio dat een of andere psychiater, geloof ik, in Amerika had gezegd dat eigenlijk kinderen onder de 16 niet op social media zouden moeten zitten. Dat ben ik zo mee eens. Ja, nou, ik eigenlijk ook wel. Toen dacht ik ook zelf, ik ga Instagram weer eraf gooien. Ja, maar je verliest zoveel tijd. En tegelijkertijd, we zijn eenzamer dan ooit, toch? Ja, maar ja, we zijn gewoon verslaafd aan onze dopamine shots. Ja. En die algoritmes zijn zo absurd sterk. En die worden alleen maar sterker natuurlijk, ook met AI en alles wat er gebeurt. Het is gewoon, ja, het is ongekend. Weet je wel, de software wat erachter zit, kent ons beter dan dat we onszelf kennen. Ja. Ja. Dus ja, het is, we zijn verslaafd. Ja, guilty. Daar moeten we uit. Dus deleten nu allebei op onze telefoon. Ja, en naar ons museum komen straks. Ja, oké. Okay. Wij van WC Eend. Hey, maar als je dan een eigen museum hebt, wat zijn dan nog jullie dromen? Of jouw droom in ieder geval? Want ja, die heb jij. Ja, dat heeft meer met het werk. Dat is gewoon meer met het werk te maken. Er staat ik heb een hele. Ja. Lijst? Ja, ik heb lijsten vol met werk wat ik wil ontwikkelen. Alleen, kijk, het probleem van ons werk, omdat het niet digitaal is, daarom heb ik daar ook een beetje een bloedje dood aan. Het is natuurlijk heel makkelijk om iets te produceren als je niet bezig hoeft te zijn met de natuurwetten. Maar dat voelt dus ook niet echt. En het is ook niet echt. Dus als wij, nou ja, daar kunnen we het nog over hebben wat echt en wat niet echt is in de wereld. Maar Als je iets fysieks wil neerzetten, ja, dat gaat van idee naar eindresultaat. Daar zit soms gewoon, ja, bij sommige werk zit daar 10 jaar tussen bij ons. Ja. En dus ik kan niet alleen, ik kan niet maken wat in mijn hoofd gebeurt. Weet je, ik sta vaak onder de douche en dan komt er weer een idee binnen. En in plaats van dat ik enthousiast reageer, denk ik: nog shit, weet je wel, weer een ding waar ik zoveel tijd aan kwijt ga zijn. Wat zou je echt willen doen als er geen limitation, geen belemmering, hoe zeg je dat? Als alles kan. Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik gewoon doen. Oké. Okay. Ik praat ook nooit over de nieuwe ideeën die komen gaan, want daar heb ik wel afgeleerd. Ja. Nou, er is zo ongelooflijk veel van. Daar kan ik echt een apart boek van maken van wat er allemaal gejat is, omdat ik. Namen en rugnummers. Nee. Nee, maar letterlijk omdat ik daarover gesproken heb met andere kunstenaars, curators. En het wordt niet altijd bewust meegenomen, maar het is misschien dat 2 jaar later iemand denkt: oh, komt een idee terug in hun hoofd en zijn ze het gesprek vergeten of wat dan ook. Maar je weet het gewoon nooit. Dus om echt veilig te zijn over van dat je de tijd hebt om ideeën uit te voeren, moet je daar eigenlijk niet over praten. Oké. Maar het zijn er zoveel. Het zijn er nogal wat, ja. Word je er dan wel gelukkig van als er weer een nieuw idee is? Nee, ja, niet echt. Nee. Wat een vreselijk leven heb jij, Ron. Jezus. Niet te doen. Even over Luma. Dat is dus in een museum in Arles, in Frankrijk. Dat is van de architect Frank Gehry. Spreek zijn naam goed uit. Ja. Hij heeft ook het Guggenheim in Bilbao ontworpen. Dat is een van jou. We gaan zo meteen namelijk naar de muziek, de cultuurtips. Yes. Dat is een van jouw tips. Ja. Hoe is het dan om in dat museum een performance installatie te hebben? Ja, te gek. Frank Gehry is natuurlijk een ongelofelijke visionair en een fantastische architect. Ook de natuurlijke lijnen waar hij mee speelt. Ja, google het, dames en heren. Het is echt, het is een beetje zilver. Het is een natuurlijk organisme, lijkt het bijna. Ja, hij heeft natuurlijk ook bij Luma, het gebouw is geïnspireerd op Van Gogh. Dus je ziet daar ook de natuurlijke lijnen die Van Gogh gebruikt. Heel erg in terugkomen. En het was natuurlijk te gek om daar een performance voor te maken wat reflecteert in het gebouw. Dus je moet je voorstellen dat je dat zwermalgoritme ziet vliegen boven een natuurlijk vormgeven stuk architectuur. En dan dat licht weer kaats en dat spel. Dat is, wauw. Maar Arles überhaupt is een hele bijzondere plek. Hè? Daarom zat Van Gogh daar ook. Omdat je voelt het en je ziet het. Als daar de zon ondergaat, dan het is zo'n ongelooflijk mooi kleurenpalet wat je ziet. Dat is ongekend. Ja, ik ben er ook meerdere keer geweest. Gaan als het kan. Goed. Mocht je net inschakelen, je luistert naar Een Uur Cultuur. Ik ben Nadia Moussaid en mijn gast is vandaag Ralf Nauta, een van de 2 krachten achter collectief Drift. In 2025 openen zij hun eigen museum in Amsterdam. Maar Ralf heeft ook een hele rijke lijst van cultuurtips samengesteld. Een hele lange lijst. Die zijn allemaal straks online te vinden. We gaan eigenlijk beginnen met wat muziek. Want Queen, die moest erop. Ja, ik ben sinds kind of aan grote fan van Queen. Voor mij is het een van de meest veelzijdige bands die ooit bestaan heeft. Het gaat van funk naar hard rock, naar jazz, naar opera. Het gaat alle kanten op. Disco. Er is echt geen muziekgenre wat ze niet hebben aangeraakt. Zullen we een stukje luisteren? Dan kan je... Ja, kunnen we doen. Want ja. Jij hebt Is This The World We Created? Wilde jij graag laten luisteren. Melancholisch. Ik kende dit nummer helemaal niet van Queen. Nee, maar het zijn heel veel nummers die je denk ik niet kent. Maar het is, wat vind jij hier zo goed aan? Nou, kijk, ik moet voorstellen, dan zit ik in een... Ik opgegroeid in een klein dorp. Dorp Wageningen, Bennekom. En dan... Ik kon me er nooit met de jeugd daar verbinden. Of met waar mensen mee bezig waren toen in die tijd. Dus... Ja, toen hoorde ik dit nummer en ik dacht gelijk aan de kracht van verbeelding. En dat je eigenlijk... Ik snapte gewoon niet dat dit het was, weet je wel. En dat komt natuurlijk ook mijn interesse vanuit naar science fiction. Altijd op zoek naar een andere realiteit. Van een optimale versie van hoe we samen de potentie van het mens zijn kunnen optimaliseren. Mm-hmm. En dat... Daar doet dit nummer mij aan denken. Van waarom staan we hier? Moeten we deze realiteit accepteren? En waarom doen zoveel mensen dat? Of kunnen we dat vormgeven op een andere manier? Dus ja, vanuit daar. Dat was toen al wat jij hierin hoorde? Absoluut, ja. Hoe oud was je toen? Weet je dat nog, ongeveer? Tiener? Ja, 12, 13. Zo. Dus jonge Ralf was helemaal into science fiction en Queen. En al bezig met waarom zijn we hier? Is dit de wereld waar we in leven? Want dat zingt Freddie Mercury hier, hè? Ja. Ja. Ernstig. Ja, maar ja, ik bedoel, het is ook ernstig. Het is ook serieus, de wereld. Ik bedoel, we moeten daar wel onze verantwoordelijkheid in nemen. Voel je dat zo? Ja, ik heb altijd het gevoel dat ik meer... energie moet brengen dan dat ik neem. Weet je, ik vind niet dat ik hier gewoon maar kan rondlopen en daarvoor persoonlijk voor mezelf maar het beste uit kan halen. Zonder terug te geven, ja. Je hebt nog meer. Je hebt ook Philip Glass genoemd als mega-inspirator. Uh-huh. Ja, dan moeten mensen maar terugluisteren. We gaan niet alles laten horen. Is dat iemand. Is dat iets wat jij veel luistert, Philip Glass? Of is dat... Zoveel mogelijk. Ja? Ja, ja. Okay. Ja, het is een van. Ik denk dat er twee dingen zijn die ons heel erg geraakt hebben toen wij aan het studeren waren op de academie. We hadden een filmavond en toen hebben ze. Koreaanse kat. Juist. Ja. Nou, ja. Niet normaal. Ja. Weet je, dat is de eerste keer dat ik zo'n film voor me kiezen kreeg. En de natuurlijke ritmes die zich daarin ontwikkelen tot het de hele evolutie van het eerste leven tot het mens zijn en dan de rat race en de versnelling, weet je, de eindeloze versnelling waar we in zitten tot eigenlijk die ondergang van bijna 15 minuten durende raket die uit de lucht valt, weet je wat? Ja. Te hard pushen van de technologie zonder na te denken over de consequenties. Nou ja, dat is echt. Ja, dit gaat nooit meer. Dit, als je dit hebt gezien en gehoord, dan gaat het nooit meer van je netvlies, toch? Nee. Ja. Die gaan we erbij zetten. Koreaanse kat. Goed. Waar we wel een geluidsfragment van hebben is de speech, een gedeelte van Charlie Chaplin in The Great Dictator. Ja, jazeker. Dit was een film. Door Charlie Chaplin gemaakt. In de tijd de meest bekende man ter wereld. Hè, mensen vergeten dat wel eens. Mm-hmm. En voor deze speech hadden mensen ook zijn stem nog nooit gehoord. Dus het was de eerste keer dat ze hoorden hoe hij klonk. Want hij was het icoon van de stille film. Ja, absoluut. Maar gewoon wereldwijd gewoon een bekendste man. En ja, en dan komt er zo'n verhaal uit, weet je. Zo'n krachtige speech, die ik eigenlijk nog steeds de meest krachtige speech vind die ik ooit gehoord heb. Ja. En de kracht van het gesproken woord op dat moment. Ook tijdens natuurlijk in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Ja, want dit was in 1940, hè? Eigenlijk een vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. En ja, dat hij dat platform op die manier gebruikt. En voor mij gaat het ook. Het gaat verder dan alleen over het nadenken over een oorlogssituatie of niet. Voor mij gaat het echt over waar we heen kunnen gaan met de mensheid. Van hoe we techniek kunnen gebruiken op een humane manier. En de verantwoordelijkheid die we met z'n allen dragen, de kracht die we met z'n allen hebben. Ja, het is gewoon echt kippenvel. We gaan luisteren. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. Ja, dus dit is Charlie Chaplin in The Great Dictator uit 1940. Hè. Dus de film, hij is het icoon van de stille film. En dit was voor het eerst dat hij sprak. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar die film heeft ook voor politieke onrust gezorgd in de VS. Want zij waren een soort van neutraal toentertijd. Mm-hmm. Het werd ook gezien als een soort van aanval op een bevriend staatshoofd. En in Groot-Brittannië dachten ze zelfs over na om na deze productie over censuur. Omdat ze bezorgd waren dat het een anti-Hitler film was. Ja, can you imagine? Wauw. Ja, en ik heb ook ergens gelezen dat hij. Als hij had geweten dat wat hier allemaal hierna maar was gebeurd, had hij dit eigenlijk liever niet willen maken. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat iedereen nu heel blij is dat hij dat wel heeft gedaan. Dus absoluut, ja. Maar je moet hem echt even helemaal luisteren. Hoor. Ja. Want op een gegeven moment dan komt hij, spreekt hij vanuit passie. En heeft hij het over hoe we de. Kijk, ik kan eigenlijk persoonlijk nooit zo tegen als een probleem op tafel leggen zonder oplossing. En hij adresseert hier hele belangrijke culturele waardes in de samenleving. Maar hij geeft ook antwoord op hoe dat vormgegeven zou kunnen worden. En dat maakt dit zo krachtig. En wat is de relevantie nu van dit werk? Ja, het is tijdloos. Het, het, het, ja, heeft het hier ook over de weet je wel, door de versnelling voelen we niet meer. En dat is natuurlijk, ja, daar hebben we het net ook over gehad. Ja. En, ja, dat is de essentie. De essentie wat ik denk dat we zouden moeten veranderen in de samenleving om weer krachtig te kunnen nadenken om de juiste keuzes te maken. Ook door die versnelling ook die we nu hebben, doen we geen onderzoek meer. We hebben geen eens tijd meer om na te denken over wat we zeggen, of dat klopt, of daar achtergrondinformatie in te vinden. We slikken maar wat we zien in de media zonder naar verschillende kanalen te kijken. En we hebben allemaal mening, maar het is allemaal niet onderbouwd. En ja, dat creëert wel problemen. Je zit hier wel ook bij de media, hè? Ja, maar ja. Een beetje zelfkritisch zijn is natuurlijk ook wel. Oké. Maar als ik naar jouw lijst kijk, Ralf, dan... Ja. Ja, je hebt het over Queen, dus Philip Glass. Die speech van Charlie Chaplin in The Great Dictator. Mm-hmm. Beeldende kunst, Gormley, Engelse beeldhouwer. Mm-hmm. Maar ook George Orwell, 1984. Ja. Utopia van Thomas More. Ja. Dat is allemaal science fiction, hè? Ja, science fiction. The War of the Worlds. Dat was een hoorspel uit... Nou, moet ik even spieken. 1938, waardoor... er was een hoorspel eigenlijk over een soort van... van de novel The War of the Worlds. Ik ben even aan het spieken, van Orson Welles. Mm. Maar daar ontstond paniek toen mensen dat hoorden op de radio. Want ze dachten dat er echt een oorlog uitbrak. Maar als ik een beetje naar de rode lijn kijk... Bij een invasie van aliens, dachten ze toen. Ja, maar als je naar de rode... Niet alles, hè. De Matrix noem jij ook nog. Back to the Future. The Expanse, dat is een serie die op Netflix gewoon te zien is. Mm-hmm. Heel veel science fiction, maar ook dystopische verhalen. Grootse wereldse thema's. Mm-hmm. Dat is wat jou bezighoudt? Ja, ik denk dat dat komt door dat dorp waar ik in opgegroeid ben. Dat was te klein. Dat was iets te klein, ja. Maar speelt dat nog steeds een rode draad ook in je werk? Ja, zeker. Wat ik zo interessant... Kijk, science fiction vind, daar gingen onze gesprekken ook vaak over met tussen Lonneke en mij. Waarbij heel veel mensen denken... Dan generaliseer ik natuurlijk een beetje aan aliens, lasers, weet je wel. Maar dat is niet wat goede science fiction is. Goede science fiction is, we nemen aan dat een bepaalde technologie in de toekomst onze samenleving vormgeeft. En wat zijn daar dan de resultaten van? Wat zijn daar de pros en cons en hoe kunnen we daarmee omgaan? En daar kunnen we gewoon heel veel van leren. Natuurlijk ook wat er nu allemaal gebeurt in AI en hoe we daar om mee moeten en leren gaan. Er zijn natuurlijk heel veel... In de jaren 60 al is daar heel veel over geschreven van wat daar de gevaren van zijn. En, en als we daar dan dus analytisch naar kunnen kijken, kunnen we hopelijk de juiste keuzes maken. Het kan ons breken of voortbrengen. En iets wat ik me realiseerde, wat ik begreep, wat heel veel mensen niet zien, is dat science fiction is niet een soort van toevalligheid dat iemand iets schrijft en dat dan in de toekomst dat werkelijkheid wordt. Als een soort van Russisch roulette. Maar het is het zijn redelijk intelligente mensen die nadenken over de toekomst. Die hebben een visie en dan techneuten, die lezen dat. Want dat is ook, weet je wel, die staan al sowieso een beetje natuurlijk buiten de samenleving. Die zijn op zoek naar een alternatief, zoals ik dat was. Die lezen dat en die gaan dat dan produceren en vormgeven. Mm-hmm. Dus als je daarin duikt, dan kan je wel redelijk goed voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien. En dat vind ik daar gewoon heel interessant aan. En wat zie jij dan nu in de toekomst? Nou, het gekke van deze tijd is dat we nu een beetje, zeg maar, gekomen zijn bij wat schrijvers in de jaren 80, 90 allemaal bedachten. En het is nu best wel lastig een visie neer te leggen van waar we staan over 50 jaar. Omdat we ook die zware ontwikkelingen, zoals AI, ruimtevaart, weet je wel, Mars willen. En dat gebeurt allemaal nu. Maar visies over van waar het langzaam naartoe gaat. En dat heeft allemaal eigenlijk te maken van hoe we energie kunnen harvesten en om ze kunnen zetten naar een vertaling. En, mm-hmm. Ja, daar kunnen we echt nog 2 uur over praten. Okay. En wat moeten mensen dan lezen, kijken? Nu? Ja. Nou, ik zal beginnen bij 1984 zag ik al. Okay. Dat is wel goed dystopisch. En is wel een goede waarschuwing van... als we niet uitkijken waar we nu letterlijk naartoe gaan. Ja. Ja. Nou, het komt op de tiplijst. Maar ik zie ook nog Knight Rider staan. Ja, je vroeg me over kindercultuur. Ja, ja. Ik van, ja, wie is er toffer dan Hasselhoff? Dus ja, die moest er gewoon op. En de documentaire Barely Dead, dat gaat over skaten. Ja, dat komt dan weer heel dicht uit je jeugd, komt heel dicht aan mijn jeugd. Ik heb daar, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Dat is een documentaire dat gaat over de rise and downfall van inline skaten. Op een gegeven moment, dat is mijn sport. Dat is aggressive inline skate. Handrails, halfpipes en al dat soort dingen. Ja. Dat is ook mijn dierbaarste vriendengroep. Ik bedoel, er komen mensen van allerlei lagen uit de samenleving komen bijeen. En het gaat eigenlijk over wie kan de vetste truc met de meeste stijl doen. En dan maakt het echt niet uit wat je achtergrond is, of je vast hebt gezeten of een of andere superprofessor. Het is allemaal irrelevant. Wie skate het, wie doet de vetste truc? Nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Mm-hmm. Eén ding wat ik ervan geleerd heb, en als je die documentaire kijkt, is... Die sport die werd op een gegeven moment zo groot dat de skateboardindustrie die sport is gaan tegenwerken. Omdat natuurlijk heel veel mensen overliepen. Het werd groter dan skateboarden. En er was een grap. En dat, nou ja, ik kan het bijna niet eens herhalen. Het was zo offensive dat eigenlijk kwam het op neer: als je inline skaten, dan was je homoseksueel. En niks tegen homoseksualiteit natuurlijk, maar. In die tijd, in de jaren 90, wilde je als jongen wilde je natuurlijk niet zo gezien worden. Want ja, je was bezig het was met meisjes als, en alles. Het was bedoeld als een belediging, die grap. Mega, ja. Mega. Ja. En daardoor zijn er heel veel mensen zijn die sport niet gaan uitoefenen. En daar gaat die documentaire over. En ook hoe dat letterlijk pro's, inline skates uit die tijd, zeg maar, misbruikt zijn in skateboardbladen om die homoseksualiteit te onderstrepen. En dat gaat heel ver. Heel weinig mensen weten dit. Maar daaruit heb ik geleerd van wat in de wereld het meest succesvolle is, heeft niks te maken met kwaliteit. Want als ik naar de sport inline skate kijk, is het, ja, dan moet ik dan toch eerlijk zeggen, vanuit mij en vanuit veel mensen, heeft het meer potentie dan skateboarden. Je kan daar gewoon meer mee. Maar alleen dit al zeggen, gaat natuurlijk heel veel mensen gaan boven de kast zitten. Maar het zal maar wel. Maar dus ik heb gewoon geleerd, dus ja. Het beste in de wereld is niet per se het meest zichtbare. Ja. En daar wordt natuurlijk onze cultuur wel constant op voortgedreven. Ja. Dus weet je, ik kan dat nu in de muziek en in de film en alles. Het gaat alles. Over macht, het is over marketing. Het gaat alleen maar over marketing. En ook juist in deze tijd waar we die versnelling hebben, dus ook steeds minder tijd hebben voor diepgang of zelfreflectie of onderzoek van wat je persoonlijk raakt en waar jij aan commit. Ja, dat is er gewoon niet meer. En ja, ik hoop dat dan ook nog een beetje, ja, weet ik veel, terug te brengen. Of vanuit, mm-hmm. vanuit pure, ja, de puurheid van het werk en wat we doen terug te kunnen brengen. Ja. Ik speelde vroeger harp, ik had een pop, roze was mijn favoriete kleur. Ik was niet bezig met Queen, ik luisterde Queen. Ik was niet bezig met wat de wereld van mij verwacht. Maar natuurlijk zijn wel heel veel mensen zo geprogrammeerd en daarmee bezig. En ik werd ook heel veel gepest, dus daarom stond ik daar ook een soort van naast. Kon ik ook kritisch denken. Je hoorde er toch al niet bij. Ik hoorde er toch niet bij. En dat ging, ja, dus ja, zo'n goed cadeau geweest. Ja, want dat is waarom je nu eigenlijk de eerste... Een nee is niet een nee. Absoluut. Als je creatief... Ja, het interesseert me echt niet wat iemand anders denkt. Ja. Nou, er zijn nog pesters die je wil bedanken nu. Nee. Ja. Nee. Gaan we niet doen. Super inspirerend hoe je dat vertelt. En ook voor me, ja, ook voor mij wel weer even... Gewoon doorgaan. Ja, gas erop. Ja, gas erop. Groter denken. My god, je hebt zoveel tips gegeven. Ook Crazy House. Die gaat trouwens ook over skaten, hè? Steffen Haars is een vriend van mij met inline skaten. En die heeft met zijn broertje Tim Haars en met Huub, weet je wel. Dat is allemaal de... Weet je wel? Nee, ik heb geen idee. Nee, dat zijn die jongens van New Kids. Ja. En wat ze eigenlijk toen nadeden, waren de jongens die ons altijd aan het pesten waren. Van hey, alto, doe ze salto, weet je wel, dat. En dat, ja, dat is wat dat is. Ah. Maar die gasten timmen ook zo ongelooflijk goed aan de weg. En het is gewoon, ja, ik vind dat heel erg inspirerend als jongens vanuit die underdog-positie van die inline-wereld gewoon wel weten cultureel iets krachtigs neer te zetten. Ja. Dus ga die film zien. Ook een andere tip, en The Matrix, klassieker. Ja, ja, mega. Ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? What is happening to me? The answer is out there, Neo. Yeah, the answer is out there, Neo. Dit is een klassieker. Waarom moest deze op de cultuurtiplijst? Nou ja, omdat we natuurlijk nu ook door alles wat er technologisch gebeurt, ons steeds bewuster worden van de constructie van de werkelijkheid. Van wat is dat, weet je wel? Is het echt wat we zien? Is het niet echt? Zitten we in een simulatie of niet? Weet je wel? Er waren natuurlijk, ja, dit is een film uit 1999. Dat, weet je wel, er zijn natuurlijk ideeën die al veel langer onderdeel zijn van het science fiction genre. Maar toen was het allemaal, toen ik die film voor het eerst zag, toen voelde ik, toen kon ik bijna mijn vinger leggen op wat ik constant voel. Van, weet je wel, is het echt, is het niet echt? Hoe belangrijk is het echt, dat het fysieke ten opzichte van wat er geestelijk gebeurt? En ja, dat er dan een film is die in één keer met diep filosofische vragen, ja, door eigenlijk een actiefilm dit, ja, soort vraagstukken aan de massa weet te brengen. Ja, ja, is natuurlijk geniaal. Ja. Dus die Wachowski brothers, die toen in de tijd zijn nu de Wachowski sisters, die, ja, die hebben, ik heb ze ook mogen ontmoeten, wat erg bijzonder was, dat ze dat toen hebben geadresseerd. Ja, ik, ja, mindblowing. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er nog mensen zijn die het niet hebben gezien, maar dan alsnog gaan kijken. Dit was het, Ralf. Dit was een uur cultuur. En wil je het hele uur terugluisteren en de tips van Ralf nog een keer teruglezen? Dat kan via de NPO Radio 1 app of je favoriete podcastplatform. Ja, bekijk vooral het werk van Ralf en Studio Drift op jullie Instagram, website, gaan we er allemaal bij zetten. En het museum dus bezoeken wanneer het open is volgend jaar. Zometeen het journaal en ik wens je nog een prachtige zaterdag. Dank je wel. Van de zero-emissiezones? Zeker, maar moet ik daar iets mee? Ja, want vanaf 1 januari mogen oudere vracht- en bestelauto's sommige steden niet meer in. Oké, dat klinkt serieus. Wat kan ik doen? Kijk op doehetzero.nl voor onder andere de toegangsregels en de mogelijkheden. Ik ga gelijk kijken. Doehetzero.nl, zei je, hè? Ja, dat is hem. Doehetzero.nl. Wat onderneem jij? Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans.